ये कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं? ऐसा मत करो, वेट करो, आएगा कौन आएगा एक दिन, वेट करो। मैं प्रॉमिस आई मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, छोड़ो मेरा हाथ। मैं नहीं चाहती। जीना नहीं तेरे बिन, तेरे बिन।